राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 13 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 21 जून 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सभी उजड़ा है पर कर्म मेला है। ऐसे उजड़े देश में आकर और मेला कर्म करते ये बहुत ही मेरी बात है। अपना कर्म भी ऊंचा ही होना चाहिए, निर्मल कर्म, दुनिया का उद्धार करने वाला। संस्कृति उजड़ी, मार्ग उजड़ा, देश उजड़ा, तीर्थ उजड़ा, देवस्थान उजड़ा, भगवान उजड़े, भगवान की लीला उजड़ी, भगवान ने धाम उजड़ा, भगवान के संत उजड़े, सब सब भगवान ही उजड़ी बात। ऐसे उजड़े देश में आकर अपने मेला कर्म नहीं होना चाहिए। एक कहावत आती है, 7000 कामड़ा हाल हजारी कापड़ा रतियन मैन खटाए, साकट काली कामली चाहे जहां बिछाए। भजन ध्यान करने वाले हैं, साधन करने वाले हैं, ये जो चीज है ये हजारी कापड़ा हजारों का मूल लग जाए ऐसा साफ स्वच्छ उजला बोल है। ये सभी संत महात्मा है, साधु है, सत्संगी है, इधर लगे हुए हैं, तुम्हें साधु है, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, किसी बहन और किसी आश्रम का, किसी देश, किसी वेश का हो, भगवान की तरफ सन्मान होते हुए हजारी का हजारों रूपये कपड़ा है, साफ स्वच्छ सफेद, उसमें रतियन मैल खटाए, रति भर भी मैल होता है तो मैं खटता नहीं हूं, उजले कपड़े में दिखता है सूर्य। और जो भगवान की तरफ नहीं लगे हैं वे तो काली कामल है, तो पाव भर तेल धुल जाए तो पता ही नहीं लगता, चाहे जैसे बिछा दो। तो भगवान से विमुख है वे तो काली कामला है बेचारी, क्या करे। परंतु भगवान के सन्मुख होते हैं उनसे दूसरे लोग भी आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हमारा उद्धार करेंगे। पितर और देवता परलोक में लड़ने वाले वे भी आनंद में आते हैं। पृथ्वी ये उजली हो जाती है, पवित्र हो जाती है, जहां संत लोग प्रत्येक होते हैं, नृत्यंती देवता तृप्यंती की तरह पितृ तृप्त हो जाते हैं, देवता नाचने लगा, सनाथा चेयम भूर भवती, ये पृथ्वी सनाथ हो जाती है भगवान ने भक्तों के कारण से, नहीं तो दुष्टों से ये भाराक्रांत हो जा रही है। पर्वताग न मैं भारोस्ती, कहते मेरे मन पर्वतों का भार नहीं है। न मैं भार वनस्पति, ये वृक्ष आदि वनस्पति पृथ्वी कहती मेरे इनका भार नहीं है। परंतु भगवत भक्तिहीन है, उनका बोझ मैं सह नहीं सकती, उनके इतना भार है। तो भक्ति से पृथ्वी से सहा नहीं जाता, इस वास्ते पृथ्वी देवता सब भगवान के शरण जाते हैं। महाराज भार बहुत बढ़ गया है, तो भगवान ब्राह्मणों के लिए, पृथ्वी के लिए, संतों के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं, पृथ्वी को भार रहित कर देते हैं, स्वस्थ कर देते हैं। तो वे उजय है, स्वच्छ है, निर्मल है। सौ साध हजारी का बड़ा रतियन मैल खटा है, उसमें मैल खटता नहीं, लोगों को दूर से दिखता है। अगर काली कलम तेल ढुल जाते कुछ दिखता ही नहीं, पता ही नहीं लगता, मैले पर मैला है क्या, काले पर काला है। तो सत्संग करने वाले भाई बहनों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। हमारे को लोग अच्छी दृष्टि से देखते हैं, निंदा करते हैं, जिनको नहीं सुहाते उनको भी अलग दिखते हैं, चाहे बुरा दृष्टि से देखे बुराई से देखे, परंतु कुछ अलग दिखते हैं। ये निकम है, काम नहीं करते, निछल है, बर्बाद करते हैं, ऐसा दिखे दिखे पर भी अलग तो दिखते ही हैं, और दुनिया से अलग दिखते हैं। और संत महात्मा लोग बड़ी उम्मीद रखते हैं, भगवान भी भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान दर्शन दे न दे, थोड़ी भी भक्ति होती है तो भगवान बड़े लोभी है। जैसे पैसा का लोभी होता है, वो कूड़े कचरे में कहीं गंदगी में पड़ा हुआ पैसा तो उठा लेते हैं, धो लेते हैं, ऐसे भगवान अपने प्रेमी को कहीं भी देखते हैं तो उसको अपना लेते हैं। बड़ा लोभ है ठाकुर जी के। और ये गंगा जल किनारा है, अंतर्वेद गंगा जमुना के बीच का, ये बहुत पवित्र देश है। भारतवर्ष मात्र पवित्र है, भारत आज रे ऐसा था भागवत में, देवता लोग भी भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं कि यहाँ आ जाए तो हमारा उद्धार कर ले, हमारा काम कर ले। देवता लोग क्या है कि यहाँ से पूंजी बटोर कर गए, वहाँ खाते हैं, वहाँ फायदा नहीं है, वह खर्चा ही खर्चा है। पहले किए हुए जितने शुभ कर्म है उनका फल भोगते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, जब पुण्य क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर नीचे गिरते हैं, गता गतं काम कामाल बंधे। तो वो वहां की खर्ची भी यहाँ कमाते हैं। अब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति न, वे भी कर्म यहाँ करते हैं, पूंजी कमाते हैं, अर्जा कर आते जाते रहते हैं। पर जो समझदार होते हैं ऐसे गतागतम काम कामा लभनते ऐसे नहीं होते, वे परमात्मा के प्यारे होते हैं, भगवान की तरफ चलते हैं। तो भाई बहनों को विशेष सावधान रहना। आजकल के जमाने में आप यहाँ आते हैं, परदेश कलेश नरेशन को अपना स्थान छोड़कर जाते हैं, तो राजा लोग को भी उतना आनंद नहीं रहता है। अपने तो साधारण आदमी है, तो घर में जितनी सुख सुविधा है इतनी थोड़ी मिलेगी, उस सुविधा की परवाह न करके और सत्संग की परवाह करते हैं, भगवान के भजन की परवाह करते हैं, गंगा जी के नहाने की प्रवाह करते हैं, बड़े बंधनीय है वे। हम ज्यादा कीमत समझते नहीं, पर भगवान के दरबार में बड़ी कीमत है। सन्मुख हो जीव मोय जब ही जन्म कोटि अग्नाशे तब ही, भगवान के सन्मुख हो जाने मात्र से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के सन्मुख होते ही प्रकाश आ जाता है, विमुख होने से नहीं दिखता है, सन्मुख होते ही दिखता है। ऐसे भगवान के सन्मुख हो जाने पर बहुत विलक्षण आनंद आता है, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक ही विलक्षणता आती है। तो ये उजला देश है, उजली सब संस्कृति है, सब महान पवित्र है। तो अपने भी इनका सहारा लो, यह उजलापन स्वतः ही आता है स्वाभाविक। जैसे गंगा जी के पत्थर ऐसे सुंदर गोल मोल हो जाते हैं, बड़ी मन करता है उठा दे ले ले पत्थर। ऐसे भगवान की तरफ लगने वाले धीरे धीरे स्वतः स्वतः हो जाते हैं स्वाभाविक। जैसे माँ की गोदी में बालक को बड़ा होने के लिए कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, वो आप ही करती है। अब माँ जाने वो अपना परवाह ही नहीं करता। इस तरह से ये सत्संगति माता है, इस गोदी में पड़े रहो, आप ही होता है। अरे थोड़ी सी चेष्टा करे जानने की चेष्टा करे तो कितना ये जान लेते हैं, कितनी बात आ जाती है, स्वाभाविक भी आती है स्वतः ही। परंतु थोड़ा सा उद्योग करे तो सब ठीक हो जाए, बहुत विचित्रता से। सत्संग के द्वारा लाभ बहुत होता है। मैंने पुस्तकें देखी है, ज्यादा तो नहीं पढ़ा, पर पढ़ा भी हूं तो संस्कृत में, हिंदी में और प्रांतीय भाषाओं में सत्संग भगवान के नाम की बहुत महिमा आई है, नाम की बड़ी भारी महिमा। ऐसे सत्संग की बड़ी भारी महिमा, मैं दोनों में फर्क मानता हूं। नाम जप करके अपना कल्याण करवे तो कमा कर खाते हैं, सत्संग मिल जाती है वो गोद चले जाते, वो कमाना नहीं पड़ता, वहां कमाई हुई चीज मिल जाती है। ये माताएं रसोई बनाती है, बड़ा परिश्रम करता है और हम जाते हैं साग रोटी साथ ही मिल जाती है, इतने काम। ऐसे सत्संग में पकी पकाई रोटी भोजन मिलता सीधा सरल, सीधा करते रहो। ऐसी बात हमने देखी भाई, बहुत लाभ हुआ है हमें सत्संग से, बहुत लाभ हुआ। और हुआ क्या, ही होता ही जा है, और भी होता ही चला जा रहा है। अलग अलग धारणा है सबकी, कैसी है पता नहीं, हमारे तो ऐसी धारणा है। मेरे को आश्चर्य भी आता है कि सत्संग छोड़ करके और जगह चले जाते हैं। मैं तो एक दिशे कहता हूँ बड़े शूरवीर है, नहीं तो छोड़ा नहीं जाता, कायर आदमी से नहीं छोड़ा, कोई बड़े शूरवीर ही छोड़ सकते, समझे। सत्य ही कितनी शांति मिलती है, सत्संग की बातों से शांति मिलती है, पदों से शांति मिलती है, भगवान नाम कीर्तन करे तो उसे शांति मिलती है, और इसके ठीक धारण करे तो हरदम आनंद ही आनंद रहता है। चौदिश आरती, चौदिश पूजा, चौदिश राम मेरे और पूजा, बहिरंतस्थ भूतानाम असरम सर्वीव से सूक्ष्म दूरस्थम शांति के तक, सबके बाहर और भीतर और चर अचर प्राणी, देश ये समुद्र में जैसे गहरा गोता लगाने पर चारों ही तरफ जल ही जल है, माता तो बहुत दूर है, अस्पष्टता है वो, परंतु वे है क्या, चारों तरफ जारी जा रहे। इस तरह से भगवान के पहचानने वालों के लिए सब तभी सर्वतो ब्रह्म निर्वाणम वंदे विदितात्मनाम उस तत्व को जान के उनके लिए सब तरह का अर्ण विहार मौज ही मौज है। भगवान ही भगवान है, कैसी मौज हो जाती है। यह बात सत्संग से जल्दी मिलती है, पुरुषार्थ करने से भी प्राप्ति होती है, पर पुरुषार्थ की अपेक्षा असली सत्संग मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। अपने तो ये चलाते हैं काम, अब क्या करें बताओ, संत नहीं मिले तो क्या करें। संत हंस है नहीं है, इनका मिलना दुर्लभ है। कहते हैं हंस वो चले गए मिले न मांगे मोल, मिलिट्री कटनी है वो कीजी है बुगुसा बुगुला से हंस बोल। अब जो चले गए हुए मैंने मिलते नहीं, कहता है मूल्य खर्चो तो मूल्य से चीज मिलती नहीं, अमूल्य बिना मूल्य मिलती है मूल्य से नहीं मिलती। तो संत हंस विदेश गए मिले न मांगे मोल, दिन कटनी अब गिरिया बुगला से हंस बोल। अपने आप ही करो, सच्चाई करो, आपस में करो, नकल करो नकल, तो नकल में भी असल हो जाती है। हम एक बात सुने, पढ़ते थे जब सुनी थी, काशी जी में एक बड़े अच्छे वृद्ध पंडित थे, वो संस्कृत बहुत बढ़िया बोला करते थे। तो वृद्ध बोलते तो वो छेड़ते, महाराज बोलो कर तो बोलते नहीं, तो दो विद्यार्थी जाकर के सामने संस्कृत आप लोग छेड़ देते, तो कहीं न कहीं भूल हो जाती है, अशुद्धि आ जाती है। कहते सर्वम विषय कक्षा विषय लग गया, तो बोल पड़ते विद्यार्थी मौज हो जाती है, बोलने को मिल जाती। जैसे अपने करो, जो कोई संत महात्मा है तो वो आ जाए क्या करते है वैसे, तो ऐसे करो ऐसे करो, ठीक शुरू कर दो अपने कीर्तन पद गान सत्संग व्याख्यान। तो संत आ जाते हैं, जहाँ यही व्यापार होता है ना, वे आ जाते हैं जहाँ ये मल्ल कुश्ती करते हैं, अच्छे अच्छे पहलवान महात्मा आ जाते हैं संत। चलो भैया कुश्ती होते देखेंगे, ऐसे सत्संग जहाँ बात होती है अच्छे अच्छे संत महात्मा आ जाते हैं। वर्दी जो सत्संग होता था तो बड़े बड़े संत आ जाते थे, हमने देखा ये बड़ा अच्छा काम है, अच्छे अच्छे संतों को ढूंढने जावे तो कहाँ जावे, यहाँ आपसे आप आ जाते हैं कि यही व्यापार है, यहाँ बाजार जो होता है ना उसमें जिस चीज का बाजार है वो चीज वहां मिलती है। तो सत्संग ये बाजार बहुत बढ़िया है, अच्छे अच्छे धनी अच्छे अच्छे मालदार आ जाते हैं और मुफ्त में बांटते हैं, उनको आनंद आता है। जैसे लोभी को कोई मिल जाए दुकानदार को ग्राहक तो राजी होता है, बहुत अच्छी आज तो बटन ठीक हुई, इस तरह की बात है। तो सत्संग से बहुत लाभ होता है। सदाम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषनादाश्वपवर्ग वर्त्मने श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यति। सदाम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, श्रेष्ठ पुरुषों के संग से भगवान के प्रभाव की पराक्रम की बातें होती है। भगवान का क्या प्रभाव है, कितना भगवान का रहस्य है, तत्व है, कितनी महत्ता है, उसी कथा चलती है। भगवान की लीला की कथा चलती है, भगवान की महत्ता की महिमा की बात चलती है। और उनका उसका सेवन करने से भगवान में श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रम से, अनुक्रम से श्रद्धा रति भक्ति प्रीति आप से आप जागृत होती, आप से आप बिना बिना कुछ किए पुरुषम किए हुए थोड़ा सा निमित्त मात्र बन जाए तो बहुत विलक्षण लाभ होता है, बहुत विलक्षण। सत्संग में बातें मिलती है, गीता में बातें मिलती है, भागवत में रामायण में ग्रंथों में विचित्र विचित्र बातें मिलती है, उन बातों के अनुसार जीवन बनाया जाए, थोड़ी उत्कंठा बढ़ाई जाए, उनका आदर किया जाए तो बहुत जल्दी विशेष लाभ होता है। परमात्मा की बड़ी कृपा है, जो ऐसा मौका मिलता है। जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगति पाई, ये भगवान द्रवित हो जाते हैं, कर्णित हो जाते हैं, आर्द्र हो जाते हैं। यस्याद्रदार दृष्टस्त सुरा समृद्धि को वेक्षण न धनुजा विलयम वृजंती फीता सरांतार के मोर कमलाद्या दग्गोचरो भवतु वे दिशति न बंधो। जिनकी आर्द्र दृष्टि कृपा दृष्टि टिकी तरांतर दृष्टि है, जिसकी कृपा से भरी हुई, उस कृपा दृष्टि से कितना लाभ होता, शुद्ध होता। वर्षा बरसती है तो उसके पानी से वनस्पति सबकी सब प्रफुल्लित हो जाती है, पत्ती और तरह हो जाती है सभी। इनको उस क्या करना पड़ता है, बस ऐसे सत्संग ही वर्षा होती है। तो भगवान के प्रेमी है उनमें विशुद्धता अलौकिकता विचित्रता सत्य आ जाती है स्वाभाविक, उसका पता नहीं लगता है ऐसे। वो पता लगता है जब वे बाहर जाते हैं, मेरे सज्जनों से मिलने का काम पड़ गया, उन्होंने कहा है यहाँ रहते तो मामूली बात यही दिखती है, तो बात चलती है यही चलती है। बाहर जाओ तो पता लगता है उस दुनिया और ही तरह, जिसमें आज गए तो और भयंकर हो गए पहले की अपेक्षा। ये 40-50 वर्षों की बात है, ज्यादा हो गया होगा। तो बाहर जाने पर लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं तो पता लगता है, यहाँ तो हमारे कुछ विशेष नहीं दिखते, कभी कभी दोष दिखते हैं कि देखो सत्संग करते हैं, ये ऐसा करते हैं। परंतु आप दुनिया को देखो तो पता लगे, पता लगे। शेर जी से मैंने कहा था कि महाराज हम इतना करते हैं परंतु जितना होना चाहिए लाभ नहीं हो रहा है, क्या है? तो उन्होंने कहा कि आजकल का जमाना ऐसा है, आप बाहर जाकर देखो तो दुर्गुण दुराचारों से महान महान पापों से बच गए, ये लाभ कम नहीं है आजकल जमाने में, ये बिलाव है। शेर जी कितना पतन की तरफ संसार जा रहा है, ऐसे समय में उन बड़े बड़े घोर पापों से बच गए, बहुत ही आनंद की बात है, ये बड़े लाभ की बात है। और लाभ होता है स्वाभाविक होता है, स्वतः ही होता है स्वाभाविक होता है। गंगा में स्नान करने से ठंडक आपसाप आप पैदा पाता प्राप्त होती, उसके लिए परिश्रम करना नहीं पड़ता, गंगा जी को कहना नहीं पड़ता। पास में जाकर बैठने से बड़ी शांति मिलती है, भगवान के भजन में मन लगता है, परमात्मा में वृत्ति लग जाती है। गंगा जी की आवाज में, गंगा जी की हवा में बड़ी विलक्षण एक शांति रहती है, भगवान की तरफ चलने में बड़ा लाभ होता है, बड़ी मदद मिलती है। और सत्संग ही आदमी देखते हैं, मिलते हैं, उछलते हैं, उन ये बादला होता है, झाड़ी होती है, ऊपर कपड़ा लगा रहता है तो वो बाहर से भीतर रहती है, भीतर भीतर बाहर भीतर, बाहर भीतर भीतर भीतर, बाहर भीतर और भीतर भीतर तरांतर। ऐसे भगवान के भक्त में भजन में लग जाए तो बाहर भीतर भीतर भीतर भीतर भीतर भीतर भीतर और बाहर भीतर तरांतर मस्त हो जाए। भगवान विशेष कृपा करते हैं तो सज्जनों ऐसा मौका मिलता है, भगवान की लीला के पद गाओ, भगवान के नाम का स्मरण करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, भगवान की बातें विचित्रता से सरलता से सीधा सीधा सरल हृदय से हो जाए, उसमें ये प्रवेश हो जाती है। आप साहब लेने से अपना उद्योग साथ रहता है, दुर्गुण दुराचार हटाने में अपना उद्योग साथ रहता है, अपना परिश्रम होता है उसे ऐसा मालूम तो होगा परिश्रम चीज मिलती है, परिश्रम से आड़ लगती है, आड़ बात है। हम सब में भगवान की भावना करें। एक संत थे, किसी ने कहा कि भगवान को याद रखो, याद रखो, तो संत कहे मूर्ख है, महान मूर्ख, तो मूर्ख कैसे बोला, अरे भगवान भूल जैसी चीज है, याद करो, कोई याद करो, ये भूल जैसी चीज है, याद तो यू करो, सदाचार लगे, सदाचार स्वतः है, दुराचार दुरू दूर से हसाओ, हटाने में उनकी सत्ता सिद्ध होती है, उनमें कुछ बल मालूम देता है, हटाओ हटाओ क्या है ही नहीं, वो अरे परमात्मा लाओ तो उसमें भी बल मालूम देता है, उद्योग मालूम देता है, अरे लाओगे तो वो तो है ही हमारा, हम है ही उनके, हटावे लावे क्या, सरलता से सब भगवान है, हम आत्मा को डाके सर्वभुक्ता से संपूर्ण प्राणियों में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट हो, इसमें लावे चित्र क्या करे, भगवान है ऐसे सरलता से स्वीकार कर जल्दी सिद्धि होती है, उद्योग की अपेक्षा उद्योग में अपना बल मिला रहता है साथ में मिश्रण, और स्वतः जान शांत हो जाने से केवल मिलता है वही बहिरंतस्थ भूता नाम असरम सर्वे सूक्ष्म दूरस्थम शांति के स्थित सबके बाहर भीतर वो एक ही बल परिपूर्ण है, सर असर भी वही है, अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आता है, पर दूर से दूर नजीक से नजीक पहले संसम समय से दूर और देश से दूर और नजीक से नजीक स्वरूप से नजीक सब एक ही बात तरी हो जाती है, देश यहाँ आए और वहां से गाड़ी जाए बद्रीनारायण तो देश से दूर है, अभी चीज है और समय पर नहीं रहती वो काल से दूर है, पहले बीत चुकी वो काल से दूर है, वस्तु में यहाँ वस्तु वो नहीं है तो वस्तु से दूर है, कोई उद्योग करे तो उद्योग से दूर है जो ही रह जाए वहां तो दूर है ही नहीं, दूर स्तम शांति के नजीक से नजीक जो परमात्मा तत्व है जो का तो परिपूर्ण उसमें घर रहे अपने तरांतर रहे मस्त रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष मानो आपकी कृपा को देखता रहे और अपने किए हुए कर्मों के अनुसार सुख दुखदायी परिस्थिति को भोगता रहे और हृदय वाणी शरीर से नमस्कार करता रहे। नमस्कार संजोत जी महाराज ने कहा था काम तो इतना ही है, हम तो साधु मोटा हो गए, काम तो इतना ही है, हे नाथ पर हे प्रभु माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा तुम चिंता मत कर, हे नाथ ऐसे कर दिया भाई, अब आपसे आप शांति होगी, आपसे आप आनंद होगा, आपसे आप मस्ती होगी, कितनी विचित्र बात है। भगवान के चरणों की शरण हो गई, जैसे कोई गुरु बना देता है तो उसे उद्योग नहीं करना, जैसे ब्याह होता है तो उसके लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता, हो गया मान लिया बस, ऐसे भगवान को मान लिया, सब जगह हमारे बाहर भीतर भगवान है, गहरे जल में उतरने पर बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ दसों दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये अग्नि है, ईशान है, वायु है, नैरेत है, वही है ऊपर वही है नीचे वही है, दस चार दिशा चार कोण ऊपर नीचे दस दिशा है, ऐसी बात तो वो बात स्वतः मिल जाती है, स्वभाव मिल जाती है, क्या बातें मिल जाती है। नहीं बात हुआ था। नारायण नारायण नारायण गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल। जाप करने का क्या महत्व है? हरी जाप करने का ज्यादा महत्व है या तीर्थ का? जप करने का महत्व है या तीर्थ का? भगवान नाम जप करने का महत्व ज्यादा है? भगवान का स्मरण हो तो तीर्थ में जरूरत नहीं है, तीर्थ में कोई आवश्यकता नहीं है। ज्यादा बहिर्मुख होता है उनके लिए तीर्थों की बड़ी आवश्यकता है, पर भगवान का भजन और भगवान में मन लगाओ तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ भगवान है वहीं, जहाँ राम था अवध निवास, जहाँ भानु था सर्व प्रकाश। व्रत करने का क्या महत्व है? व्रत करने का क्या महत्व? व्रत करते तपस्या है, व्रत करना शुद्धि आती है, निर्मलता आती है। तपाने से जिसे बर्तन शुद्ध हो जाता है, धोने से कपड़ा शुद्ध हो जाता है, ऐसे तप करने से शुद्धि आती है। व्रत नवरात्रि व्रत का क्या महत्व? तो ये की बात है, व्रत सभी श्राद्ध में पितरों को कैसे मिलता है? वो कैसे मिलता है भगवान जाने भाई। जैसे यहाँ से आप मन यात्रा करो बम्बई में कैसे मिलता है? तो राज का प्रबंध है, ऐसे ठाकुर जी का प्रबंध है उसके लिए, उसके बड़ा विचित्र प्रबंध है। वो किसी जोड़ी में है उसी जीने में वो चीज मिल जाएगी। पुस्तक हम पढ़ा है, कहाँ पढ़ा तो याद नहीं है। और देव जोड़ी में तो अमृत बन जाएगा, पशु पशु बने तो घास बन जाएगा, जितना आप देते हो वो उनके काम में आने वाली चीज वो मिल जाएगी। क्या भक्तों के लक्षण? बाहर में ध्यान अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मित्र करुण से निर्मल, ये बाहर में, बाहर के बाद 13 से 20 तक है, जिसमें 19 तक विशेष ये भक्तों के लक्षण है। अपने तो अपने आप में जाओ भाई, अपने बढ़िया चीज होती है। कोई मोटर देखता तो अपने मोटर लाओ, मकान बने तो अपने बनाओ, उनके कपड़ा अच्छा तो अपने लाओ, ऐसे भक्तों के लक्षण तो अपने लाओ, फायदा तो अपने लाओ तब होगा। सोकाशा बीजल क्यों ताशो किसा स्नेह, कृष्णा तृष्णा जब मिटे आंगन वर्षे में। बेगा निराश में कृष्ण सिंह जी में गारवदेशर में, गारवदेश गांव है, गारवदेशर गांव में सब बातों को सुख ओठ बाज देखिए। मुरलीधर को, मुरलीधर भगवान का मंदिर है। तो कृष्ण सिंह जी भगवान की भक्त थे, बड़े श्रेष्ठ भक्त थे अपना। तो वे ठाकुरों की राजी बड़े राजा होते हैं, गंगा सिंह जी महाराज जैसे बीकानेर दरबार थे, तो वहाँ ठाकुरों की ड्यूटी होती है साथ में जाने करने। तो ड्यूटी में चले गए तो वो तो बात, रात हो दिन हो सुबह हो शाम हो वहाँ जाना जाना ही पड़ता है। तो घोड़े पर बैठे थे और अपने घोड़ा जा रहा है, बहुत जा रहे थे। तो ये जगत भगत में भैर हुआ करता है, लोगों ने देखा कि ये बड़ा ऐसा है, तो चुगली कर दी राजा जी का गाड़ी कि महाराज ये काम तो कुछ करते नहीं आते ऐसे ही। तो बैठे थे घोड़ा पर, समय हो गया भगवान के भोग लगाने का, तो अपने खूब सितपा लगा करके ध्यान करके मानसिक भोग लगा रहे थे। तो लोगों को देखा, देखो देखो आप देखो ये जी आगे पीछे बैठा है ऐसे करता है। राजा जी ने देख लिया तो किसी ने घोड़े के ऐसे लगा दी, घोड़ा तो उसरा तो थाल कटी भात साग कई गिर गई नीचे खंड देने के लिए। ये क्या हुआ, कुछ दिख रहा हुआ? पूछा क्या कह रहा है, मैं ठाकुर जी की भोग लगा रहा था, हिल गया थाल गिर गया। राजा जी ने कहा कि आपको ड्यूटी मारने की जरूरत नहीं, आप भजन करो और भगवान में लगे रहो। ऐसे कृष्ण जी थे। बीकानेर साहूकार से रुपये लाए थे कि ठाकरों कब दोगे, कि आपको दिवाली से पैसे दे दूंगा। आपको रुपया नहीं मैं दिवाली पूजन पीछा करूंगा, पहले नहीं करूंगा। बात को चली गई, समय आ गया। माता जी ने कहा कृष्णा दिवाली पूजन करना था लेकिन दिवाली का, और यार ये दिवाली पूजा कैसे करूं, मैंने तो शेर कह दिया कि दिवाली पूजन पीछे करूंगा। ये बाजी मैं नहीं बोला, घोड़े पर चढ़ गए बीकानेर, जिस दिन पहुंचे और कहा उसको भाई हमारी देरी होगी, क्षमा करना। सरकार क्षमा करेगी, रुपया आपको मैं नहीं दे सकता। आप कल तो दे गए, दिवाली पूजन पहले दे गए, अब क्या दोबारा क्या देते हो, आप भूल गए। तो पता लगा ठाकुर जी पूजा कर दे, ऐसे भगवान के भक्त थे। और कई प्रचार उनका हुआ है, तो भगवान की पूजन करने में मन लग जाए तो कहीं जाने की आने की जरूरत नहीं है। तस्मात केना उपाय न मन कृष्णे देवेश, किसी उपाय से मन भगवान में लगा दो बस ठीक है। सब क्रोध कम आने का उपाय, क्रोध कम आने का उपाय, क्रोध का कामना मत करो। कामात क्रोधो विजायते, काम में बाधा आने से आती है, अहंकार में बाधा आने से आती है। जैसे थोड़ा पका हुआ होता है ऐसे ठेस लगने से पीप निकलने लगता है, ऐसे मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, मैं धनी हूँ बड़ा हूँ, ठेस लगे वो क्रोध रूपी पीप निकलने लगता है। अपने अभिमान न करे, कामना न करे, क्रोध उस आप ही नहीं आएगा। देवी की पूजा का क्या महत्व, वो पूजा सरल एक ही है, देवी रूप से ही भगवान है। शंकर शक्ति गणेश और एक सूर्य एक विष्णु भगवान, ये ईश्वर कोटि के देवता है, साक्षात ईश्वर है, ईश्वर ही माँ है शक्ति। आप लिख रहे हैं कि भगवान के अर्पण करने के बाद ममता कामना संताप नहीं रहता, लेकिन अगर साधक के रोग हो जाता है तो क्या प्रभु के शरीर की रक्षा के लिए उपाय न करें, अगर उपाय करता है तो हमारी मान्यता में वह कामना दिखती है। नहीं, उपाय कर लो अपने साधारण रीति से, भगवान के हम अर्पण हो गए, भगवान के हो गए, भगवान का शरीर तो शरीर की कुटुम्ब की हमारी चिंता कर, तो भगवान करो हमारी चिंता की बात नहीं, कुपथ्य न करे। पथ्य सती गदार्थ से किम औषध निषेवण, पथ्य सती गदार्थ से किम औषध निषेवण, लोलिम्बरा से वैद्य गुरु लिखा है। पथ्य पालन करने की जरूरत क्या है, दो औषध की, और पथ्य पालन नहीं करे तो औषध क्या खाते रहो। तो पथ्य मुख्य है हमारा आयुर्वेदिक सिद्धांत से, को पथ्य न करे। जीव की जब मुक्ति हो जाती है तो उनका पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म भगवान की मर्जी से होता है, उसके कर्म से नहीं होता, कर्म से मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन से जमुति ऊर्ध्वंगज सत्योस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसादो गतये, गुणों के कर्मों के कारण जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म कैसे होता है, शरीर तो रहता नहीं, शरीर नहीं रहता तो पुनर्जन्म होता है, शरीर जन्म की जरूरत क्या है, शरीर है शरीर है ही, शरीर नहीं इस बार जन्म देना पड़ता, नया शरीर मिलता है। शरीर नहीं रहता तो उसकी वासना इच्छा कैसे रहती है फिर, शरीर वह मन में रहती है। आपकी ये शरीर तो सोता रहता है, भीतर में स्वप्न आता है तो वासना रहती है कि नहीं, वो कैसे रहती है, ये तो शरीर तो पड़ा है, ये शरीर का अधीन नहीं है, वासना तो खुद में रहती है। शरीर तो रसोई घर जो है, रसोई घर में थोड़ी भूख मिटती है, स्वाद आता है, ये तो घर है। भोग आयतनम शरीरम, शरीर को तो भोग आयतनम, भोग करने का स्थान है, आयतन है, मकान है। शरीर से अलग अनुभव किए बिना क्या करण निरपेक्ष साधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। मैं तो ब्याह की बात कही आपको, अब शरीर से अलग और ब्याह करते हो क्या, स्वयं की स्वीकृति है तो घर में सुबह सूतक हो जावे जना मंगलवार तथा अन्य कोई भी व्रत करना चाहिए, यानी क्या हो जावे सुबह सूतक में मंगलवार व्रत, ना व्रत कर सकते हो, विशेष विधि ब्राह्मणों को पूछो। गीता अध्याय 6 श्लोक 26 में शांत रजस्तम क्यों कहा गया, ब्रह्म भूत होने के बाद भी वह ब्रह्मभूत पूर्ण हो जाता है, वो रज शांत हो जाता है, शांत रज। ब्रह्मभूत होने के बाद सत्वगुण से भी अलग होना पड़ता है, सत्वगुण से भी अलग होना पड़ता है। जी हाँ, तो फिर शांत रज हम बाद में क्यों करते हैं? उससे तो बाद होने एक ही बात है, उसकी स्थिति वर्णन करते हैं। रजोगुण शांत हो गया पहले ही, ब्रह्मभूत है, ब्रह्मभूत अवस्था है तत्व ज्ञान से पहले। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति सम सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते परा, परा भक्ति फिर मिलती है। काम तथा हिंसा की पूर्णाओं को मिटाने के लिए क्या किया? काम तथा हिंसा की पूर्णाओं को मिटाने के लिए क्या किया? भगवान से पुकार, पहले तो अपना उद्योग करो, हटाओ नहीं हटते, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। जैसे डाकू लूटने लगे वो चिल्लावे जोर से, जो भगवान के लिए जाओ तो सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान के लिए पुकार करना बहुत बढ़िया चीज है। विदेशियों के हजारों वर्षों से षड्यंत्र चल रहे हैं, अब हमारे नेता भी उनमें शामिल हो गए हैं, क्या करना? हमारे नेता भी उनमें शामिल हो गए। अब नेता का है क्या सही है? नेता ही उसी मार देंगे, उसी मार देंगे, दूसरे लोग विदेश है वैसे लोग हमारे नेता। हमारा देश है इसकी रक्षा भगवान करते हैं, इनमें अच्छी अच्छी चीजें पैदा होती है, इसका नाश करना शुरू कर दिया। हमारी प्रजा साथ लग गई है, बहन और भाई ये साथ लग गए, ये दुखी बात है। एक कुल्हड़ों की गाड़ी जा रही थी, गाड़ी में कुल्हड़ ही कुल्हड़ भरे हुए कुम्हड़ा रहे, तो वन कांप उठा। तो किसी जंगल ने पूछा कांपते क्यों हो? कांप दे के आई, इतने कुल्हड़े काटे तो हमें तो कट जाएंगे, डरो मत। अपना भाई साथ में नहीं लगा तब तक नहीं काट सकते, अपना भाई साथ लग जाएगा तो फिर खतरा है। कुल्हाड़े कैसे करे डंडो साथ से ना? तो हमारे साथ लग जाते, इसे करता है नहीं काट सकते, ये बात है। अरे मन में आ गई जो बात, सुख कहो न जाए सत्संग रो, सत्संग रो सुख मिलने से, सत्संग से बहुत लाभ होता है। हम हाथों शीतल थाय सुख कहो न जाय सत्संग नो जो।